trosce o środowisko naturalne, grafika z roku 1993, ale powstała bodajże w roku 91, a więc dwa lata po transformacji ustrojowej, kiedy można było już oficjalnie narzekać na okolicę pobliską i tę za Miedzy. Początek lat 90. Do Polski przyjeżdża wtedy najbardziej rewolucyjna grupa świata, Rage Against the Machine. W dniu 21 czerwca 1994 roku zagrali na jeszcze starym Torwarze, gdzie akustyka była makabryczna, no ale power, entuzjazm, wibracje i fluidy mistrzowskie. Cała sala śpiewała z nimi teksty. Nagłośnienie było marne, więc doskonale słychać było, jak kilka tysięcy ludzi śpiewa wszystkie teksty zespołu. Czegoś takiego nie słyszałem nigdy później, ani zresztą wcześniej też nie. Nagrali genialną płytę i każdy rockowy świr znał ją na pamięć, a wtedy na warszawskim Torwarze były same świry. I ja też tam byłem i Killing in the Name śpiewałem. Justified, those who died are justified. Baby, I'm Lotto Love, Led Zeppelin. W końcu września obchodziliśmy 50-lecie pierwszego wejścia do studia grupy, zespołu, który wywarł ogromny wpływ na muzykę na całym świecie. Także na takie grupy jak Rage Against the Machine, czy wszelkie odmiany Jacka White'a. Gdyby nie było Led Zeppelin, nie byłoby potem wrażliwości muzycznej generowanej przez takie zespoły jak na przykład Pearl Jam czy Nirvana. Oh, Smells Like Teen Spirit, Nirvana i Ian Flow, Pearl Jam. Kiedy w Polsce, kiedy u nas w Warszawie grali Rage Against the Machine na warszawskim Torwarze w czerwcu 1994 roku, to Pearl Jam stanął przed Komisją Departamentu Sprawiedliwości USA. Też to było w czerwcu 1994 roku. Wtedy muzycy Pearl Jam zeznawali w sprawie monopolistycznych praktyk firmy Ticketmaster, dystrybutora biletów. Pearl Jam zresztą jako pierwszy ruszył na giganta, a poszło o to, że zespół zaniżał ceny biletów, aby ludzi stać było na koncerty, a Ticketmaster wprowadzał opłaty za usługę dystrybucyjną, utrzymując ceny biletów na tym samym poziomie. Czyli na jakim były przed zniżką zaproponowaną przez Pearl Jam. No i po zeznaniach zespołu przed kongresem powstał projekt ustawy mający zapobiegać podobnym praktykom, a Pearl Jam dodatkowo bojkotowali miejsca, gdzie bilety sprzedawał na koncerty tylko Ticketmaster. No w Polsce niestety nie słyszałem, aby wykonawca tak dbał o swoich sympatyków. A teraz w Trójce Nocą w Radiu Młodych Bandytów kapela, która podobnie jak Pearl Jam wniosła do muzyki bardzo głęboką treść, konkretny przekaz literacki. Ich teksty traktowały głównie o sprawach wiary, sytuacji politycznej, o sposobie życia, o pojęciu miłości, o codzienności, o poszukiwaniu tejże miłości w zmaterializowanym świecie. Znani są ze stanowczych, konkretnych wypowiedzi o treści społecznej, religijnej, zaangażowani w różne ruchy społeczne i charytatywne. W 2005 roku otrzymali od Amnesty International tytuł ambasadora sumienia. A nazywają się U2. seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Utwory amerykańskiego zespołu Blue Oyster Cult z albumu Agents of Fortune z 76 roku. Piosenka, która w treści literackiej dotyczy głównie gloryfikacji wiecznej miłości, nieuchronności i śmierci. Napisana z perspektywy wyobrażania sobie przedwczesnego zgonu. 12 miejsce na liście Billboardu pod koniec roku wydania, 20 tygodni na samej liście. Świetny riff gitarowy, ponadczasowy. Świetnych i ponadczasowych riffów gitarowych jest mnóstwo, ale genialnych tylko paręnaście. Takie na przykład wielokrotnie odtwarzali muzycy grupy Cream. Yeah. sinking down. Eric Clapton, please, vocal. Crossroad Blues, znany również jako Crossroads bluesowy song, napisany i pierwotnie nagrany przez Roberta Johnsona w 1936 roku. Johnson wykonał go tylko z gitarą i ze swoim wokalem. Piosenka stała się częścią mitologii Roberta Johnsona, odnosząc się do miejsca, w którym rzekomo sprzedał swoją duszę diabłu w zamian za swoje muzyczne talenty, chociaż sam tekst nie zawiera żadnych konkretnych odniesień do tej historii z diabłem. Potem bluesman Elmore James wskrzesił tę piosenkę w 1954 roku, a potem jeszcze raz w latach 60-61. No i wreszcie Eric Clapton z grupą Cream spopularyzował utwór Johnsona pod tytułem Crossroads w późnych latach 60. i wykonywał długo, długo. My słuchaliśmy wersji bodajże z roku 1995. Magazyn Rolling Stone umieścił ten riff, ten wykon, tę piosenkę na trzecim miejscu na liście Greatest Guitar Songs of All Time w uznaniu dla gitary zagranej przez Claptona. A teraz zmieniamy nieco riff, nieco klimat. Trudno nawet nazwać riffem dzieło wszechstronne, które za chwilę zabrzmi w Trójce. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning. loves me. He is just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bohemian Rhapsody, Queen, często piosenka wymieniana jako najlepszy utwór rockowy w historii. Muzyka pop, operowa ballada i fragmenty hard rocka. Utwór był nagrywany przez 3 tygodnie w różnych studiach, a trzej panowie, Brian May, Freddie, Roger Taylor, swoje partie wokalowe nagrywali przez kilka dni po 12 godzin dziennie. W sumie nagrali około 200 ścieżek do tej jednej piosenki. Samych tak zwanych chórków. Co za wynik. Tytaniczna praca, no ale bizantyjski efekt. Dwa razy na pierwszym miejscu singli. Pierwszy raz przez 9 tygodni w latach 75-76 i drugi raz już po śmierci Freddiego w latach 91-92 przez 5 tygodni. W jednym z wywiadów gitarzysta Guns N' Roses Slash powiedział, że utwór ten skłonił go do zostania muzykiem. To ciekawe. Mnie skłonił Jimi Hendrix i Mark Bolan, no ale niewiele z tego wyszło. Tymczasem podobnie kombinowali w wieku dziecięcym. Myślę tutaj o spuściźnie Jimiego Hendrixa i Marka Bolana. Podobnie muzycy Alice in Chains. Byli w ekipie Wielkiej Czwórki z Seattle, obok Pearl Jam, obok Nirvana, obok Soundgarden. Dziś recenzenci umieszczają ich gdzieś pomiędzy headbangiem na koncertach Metaliki, a wyszlifowanym stylem riffów gitarowych Pearl Jam. No, coś w tym jest. Man in the Box. Ta piosenka jeszcze dzisiaj się zmieści. Może jeszcze jedna? Spróbujmy najpierw tę odpalić. Yeah. No i w takich miłych okolicznościach przyrody kończymy powoli audycję dzisiejszą. Za chwilę będzie w Polsce godzina trzecia. Zatem życzę Państwu miłego poranka i dobrego dnia bez względu na to, gdzie Państwo znajdują się. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grażyna Mazurczak, realizująca audycję, ja, Piotr Klat. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. The One I Love, R.E.M. Dobranoc. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes.